72 lata skończy dziś Bruce Springsteen. Kilka tygodni temu miał wystąpić na wielkim plenerowym koncercie w Central Parku w Nowym Jorku. Impreza, jak wiadomo, została nagle przerwana z powodu pogarszającej się pogody. No ale mam nadzieję, jestem przekonany nawet, że jeszcze będą okazje, aby Bruce'a usłyszeć, zobaczyć, że będą także jego nowe nagrania. A w Polsce 68. urodziny będzie dziś świętował Grzegorz Markowski. I tu żadne wyjaśnienia nie są konieczne, ale muzyka z najlepszymi życzeniami dla jubilata jak najbardziej. Spąd wiedzę ja całe brzą. I co? Trójka. Program trzeci. Najmłodszych lat trują mi. Trzeba uczyć się w górę iść. Kiedyś musisz spłacić dług za to, żeś się uczyć mógł. Bogu dziękuj, że czasem masz. Pouczają mnie, dobry bądź. Szanuj prawo i flagi broń. Postaw sobie jasny cel, ideały szczytne miej. Nie zaprzedaj duszy swej siłą zła. A co mnie wszystko to obchodzi? Co tu jest grane, widzę sam. Chciałbym się jeszcze raz urodzić i sporo tu prosto w pusz. Będziesz jedno miał aż po grób, by nie zginął kraj dzieci lub. Dziadek w lesie Niemca bił, dostał wyrok, potem krzyż. Gdy ojczyzna woła cię, wszystko rzuć. Obchodzi. Jak panu to nie piśmie mysz. Zamiast kamasza w płocie brodzić, trzeba się bawić i żyć. Dwaj mistrzowie rockowego mikrofonu, Bruce Springsteen i Grzegorz Markowski, obchodzą dzisiaj urodziny. Jestem przekonany, że usłyszą ich Państwo jeszcze w innych audycjach programu Trzeciego Polskiego Radia. Jeszcze jedna nowa płyta w dzisiejszej audycji, Dym na wodzie. Gitarzysta The Rolling Stones, Ronnie Wood, firmuje koncertowy album Mr. Luck, A Tribute to Jimmy Reed. Thank you. now, but now I'm up. Just tip your hat at me, baby. Call me Mr. Love. I used to be down, but now I'm up. Ta płyta zręcznie nawiązuje do historii zespołu The Rolling Stones, który w początkach swojej kariery pełnymi garściami czerpał z dorobku amerykańskich bluesmenów, między innymi Jimmy'ego Reeda. 13 listopada 2013 roku w londyńskiej Royal Albert Hall odbył się koncert zespołu, który zebrał Ronnie Wood, aby wykonać utwory tego nieżyjącego już artysty bluesa. Obok lidera zagrał były gitarzysta Stonesów Mick Taylor, a zaśpiewali gościnnie Bobby Womack, Paul Weller i Mick Hucknall. buying me some booze. Just thought about it, I don't have any shoes. The cold of the night get better, seem to find me more outdoors. Somebody call them the Rolling Stones. I'm just a man without a home. Ronnie Wood i jego goście na koncertowym albumie Mr. Luck, A Tribute to Jimmy Reed. Po koncercie z przeszłości, niedalekiej, ale jednak przeszłości, koncertowa zapowiedź. Pierwszy Marillion Weekend odbył się w 2002 roku w Wielkiej Brytanii. Kolejne imprezy były w Holandii, Kanadzie, Chile i Portugalii. Polska dołączyła z sukcesem w 2017, a potem 2019 roku. I oto mam dla Państwa dobrą wiadomość. Trzeci polski Marillion Weekend został zaplanowany 8, 9 i 10 kwietnia przyszłego roku w Łodzi. W ciągu trzech wieczorów w klubie Wytwórnia zespół zagra trzy koncerty, każdy z innym repertuarem. Finałowy występ wypełnią utwory z niewydanej jeszcze płyty An Hour Before It's Dark. No tego jeszcze nie mamy, ale w zasięgu jest najnowsze wydanie klasycznego albumu Fugazi z bardzo solidną, bonusową płytą koncertową. Princess, apprentice, actress, hiding in her cellophane world, in Disneyland. Awaiting the prince in the white capri, dynamic young Tarzan courts the Betsy Queen. She's playing the actress in this bedroom scene. She's learning her lines from glossy magazines, stringing all the pearls from a child who dreams. A dishing father leading her on the silver screen. Scream. Patience. My tinsel angel, patience, my perfume child. One day they really love you. You'll charm them with that smile. But for now. It's just another Chelsea Monday. Monday. in the labyrinth of London, playing games with faces in the neon wonderland. She played the scattered shadows on the shattered cobbled art. Would she dare recite soliloquies at the risk of stark applause? To Chelsea Monday, she'll pray for endless Sundays as she enters saffron sunsets. Conjure phantom lovers from the tattered shreds of dawn, fulfilled and yet forgotten. The Saint-Tropez mirage, fragrant aphrodisiac, the red eye to be rose. Of Chelsea Monday, sweet Chelsea Monday. A seductress buried in her cellophane world in Glitter Town. Glitter Town of Chelsea Monday. She was having a dream. She was having a dream. Chelsea Monday. Chelsea Monday. To koncert zespołu Marillion w Montrealu w 1984 roku. Jeszcze spiszę w składzie, opublikowany teraz jako bonus do nowego wydania albumu Fugazi. Dym na wodzie w Trójce będzie już niemal do końca koncertowy. 50. rocznica była w sobotę, ale cóż to znaczy kilka dni wobec połowy wieku. 18 września 1971 roku na Montreux Jazz Festival pierwszy raz wystąpił wykonawca rockowy, a mianowicie zespół Pink Floyd przedstawił muzykę z płyty Atom Heart Mother. Zainteresowanie było ogromne i organizatorzy zaczęli zapraszać podobnych wykonawców z całego świata. so under. Oh, we'll all go walking out while others shout of war and disaster. We won't give him, let's go living in the past. Tak zaprezentował się zespół Jethro Tull w roku 2003. Od pół wieku na Monterey Jazz Festival występują wykonawcy z kręgu rocka i bluesa, a ponieważ organizatorów stać na wykonawców z najwyższej światowej półki, nikt nie protestuje. W roku 1999 znakomity koncert dał Gary Moore. The price you have to pay. But I found that love was no friend of mine. I should have known. Time after time. So to win, but you lose. Te koncerty były oczywiście nagrywane i w ciągu minionych 50 lat powstała cała seria znakomitych płyt Live at Montreux. Lista wykonawców jest imponująca, więc może uda nam się jeszcze do nich powrócić za tydzień. A dziś Grzegorz Leczkowski, realizacja dźwiękowa, Aleksandra Kaczkowska, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dym na wodzie. Dziękujemy. Program Trzeci Polskiego Radia. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest?